Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een rondleiding vanuit Zuid-Korea naar Noord-Korea vluchtte en daar werd opgepakt, was volgens het Noord-Koreaanse regime gedesillusioneerd over de ongelijkheid in de VS. Pyongyang beweert dat de 23-jarige Travis King negatieve gevoelens heeft over het Amerikaanse leger vanwege de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie die hij zou hebben ervaren. King zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. Of er iets van de beweringen klopt, is niet te checken. X, het voormalige Twitter, zorgde er onlangs opzettelijk voor dat het lang duurde om berichten van een aantal nieuwsmedia te openen. Dat meldt de krant The Washington Post. Wie via X klikte op een link naar onder andere de New York Times moest een seconde of vijf wachten voor de pagina zichtbaar werden. Zo'n vertraging kan ervoor zorgen dat mensen ongeduldig worden en afhaken. Ook verwijzingen naar concurrent Facebook werden vertraagd. X laat weten dat de vertraging inmiddels verdwenen is, maar gaat verder niet in op vragen van de krant. In Ecuador is opnieuw een politicus doodgeschoten. Het gaat om een lokale partijleider. Hij is de derde vermoorde politicus in een maand tijd. Vorige week werd nog een presidentskandidaat geliquideerd. In Ecuador zijn komende zondag presidentsverkiezingen. Het uit de hand gelopen bendegeweld in het land is het belangrijkste thema. PSV heeft zich gisteravond moeiteloos geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bos won in Oostenrijk van Sturm Graz met 3-1... nadat ze vorige week in Eindhoven ook al met 4-1 hadden gewonnen. De volgende tegenstander in de voorrondes is Rangers FC uit Glasgow. PSV ging vorig jaar in dezelfde ronde onderuit tegen de Schotten. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De dag begint zonnig. In het zuiden meer bewolking. Met later ook wat regen bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Afgestoten van familie en vrienden, geheimzinnige offers, financiële uitbuiting en in sommige gevallen is er zelfs sprake van seksueel misbruik, mishandeling en moord. In deze derde aflevering van de Vergeten Nieuwsweek hebben we het over sectes in Nederland. In je hoofd ben je zo gevangen eigenlijk dat je niet weg kunt meer, maar je hebt ook niet het idee dat je naar de politie zou kunnen gaan of ja, dat je zelf actie zou kunnen ondernemen. Dus de sleutel hing wel naast de deur, maar je gaat die deur niet uit angst. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 16 augustus. Waarschijnlijk ken je de Moon-secte wel, de Scientology-kerk of de People's Temple. Het zijn allemaal groeperingen uit het buitenland, maar ook in Nederland is een voedingsbodem voor sectes. Een belangrijke zelfs, want we kennen naar schatting 200 tot 300 sectes, waarvan in ieder geval 84, je draait om, bekend zijn bij de overheid. Vorige week nog kwam er een secte uit Zeeland in het nieuws. De 84-jarige secteleider heeft naar eigen zeggen een speciale gaven en verdient veel geld met de behandeling die zij aanbiedt. Autoriteiten onderzoeken al jaren nu of zij en de secte zich verrijkt ten koste van haar volgelingen. We gaan er tot 6 uur over praten over sectes in Nederland met secte-expert Arjan van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Je zit op afstand, maar hartstikke luid en duidelijk te horen. Je hebt een eigen praktijk en begeleidt onder andere daarin ook mensen die uit sectes komen of willen raken. Mm-hmm. Maar je hebt zelf ook in een situatie gezeten. Kan je daar kort iets over zeggen? Ja, zeker. Ik ben op mijn 17e naar een particuliere opleiding gegaan voor theologiestudie in de Bossen bij Soest. Dat zou een interkerkelijke opleiding zijn. En dat was heel sectarisch. Dat ontdekte ik eigenlijk pas toen ik erin zat. En op toen wat voor manier sectarisch? In de gaten had. Ja, een hele charismatische leider. Met studenten die in een internaat, in een commune woonden. En waar toch ook echt wel op een dwingende manier met elkaar werd omgegaan. En je werd toch echt wel geacht alles te doen wat de leiders beweerden. En dat ging niet alleen maar over de theologiestudie. Dat ging ook over je persoonlijk leven, over je vrienden, over je relaties, over je omgang met je familie. Dat ging heel ver. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven wanneer jij dacht, dit gaat best wel ver, misschien is dit wel foute boel? Het feit dat je als student maar één keer in de 3 weken naar huis kon. En dat je dan toch vaak wel door alle werkzaamheden die je moest doen zo moe was dat je het hele weekend lag te slapen. En eigenlijk nog steeds geen contact met je familie had. Ja, dus dat is een voorbeeld. Ja, en nog een voorbeeld waarvan wat dan meer door de, in die periodes, in die driewekelijkse periodes, dat je niet weg kon, waaruit bleek? Dat je eigenlijk je dag van 's ochtends 7 tot 's avonds 10 helemaal werd vormgegeven. Dus ieder uur had zo zijn eigen activiteiten. Er was nauwelijks vrije tijd. Je werd ook geacht eigenlijk niet van het terrein af te gaan in het uurtje dat je misschien dan wel vrije tijd had. Dat was heel lastig. Dat kon soms, even om een boodschap te doen, maar veel meer kon dan ook niet. Er was ook geen tijd voor. En als je kritiek had op de leiders, dan kreeg je toch echt wel een hele heftige sessie. Waarbij ook niet zelden studenten werden, hoe moet je dat zeggen, geëxcommuniceerd. En wat bedoel je daarmee? Naar huis gestuurd of beticht van psychische misstanden en naar een psychiatrische instelling gebracht die ook in hetzelfde stichting zat. Kon je dit ook met andere mensen binnen die verenigingen bespreken? Ja, opvallend genoeg waren er wel meer studenten en leden van de vereniging, van de stichting, die het gevoel hadden dat het te ver ging. Gek genoeg waren we niet in staat om er iets aan te doen. Maar blijkbaar dus ook niet in staat om weg te gaan. Dat is natuurlijk interessant. Dat lijkt me een goed begin ook van ons gesprek wat we tot 6 uur gaan hebben hier op NPO Radio 1. Wat voor impact heeft het voor de rest van je leven gehad? Je bent nu secte-expert. Je helpt mensen ook uit secten te komen. Ja. Misschien daar later straks wat meer over wat dat dan inhoudt. En ik help mensen niet zozeer om uit secten te komen. Ja, ik begeleid ze als ze zelf al de beslissing hebben gemaakt of erover twijfelen. Jij vroeg wat voor impact het gehad heeft op mijn leven. Ja, groot, denk ik. Ik denk dat ik daar wegging uiteindelijk uit die secte of dat sectarische gebeuren. En eigenlijk niet zo goed wist wat er nou precies met me was gebeurd. Overigens is dat ook wel de ervaring die veel van mijn cliënten hebben. Van je weet eigenlijk niet zo goed van, ja, wat is er nou precies, wat is me precies overkomen? En het heeft heel wat jaren geduurd voordat ik dat helder kreeg. En met name toen ik ging studeren, wat meer leerde ook over sociologie, groepsdynamica. En ook over toxische groepsculturen. Toen begonnen bij mij wat lampen te branden. Toen dacht ik, oh, maar dit is wat ik heb meegemaakt. Dus dat is een heel langzaam proces geweest. Het heeft zeker wel 5 tot 10 jaar geduurd, waarbij ik langzamerhand meer vragen beantwoord heb gekregen voor mezelf. Ja, ik kan me ook best voorstellen dat je dan ook een soort nieuwe identiteit moet ontwikkelen. Nou, je moet vooral je eigen identiteit gaan ontwikkelen. Want in een secte ontwikkel je vooral die identiteit die men wil dat je ontwikkelt. En niet die van jezelf. Dus je moet eigenlijk gewoon een stukje puberteit overdoen, zou je kunnen zeggen, waarbij je je eigen identiteit en je eigen wensen en grenzen gaat verkennen. We gaan erover praten. Tot 6 uur is Arjan van Dijk mijn gast, secte-expert. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over deze ochtend? Dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Als je zoekt naar hoeveel sectes er zijn in Nederland, dan verschillen die aantallen nogal. Uit de laatste cijfers van 2019 van Meldpunt Sectesignaal bleek dat er ruim 80 sectes zijn met zo'n 10.000 leden in Nederland. Maar je komt ook bij het zoeken op hele andere cijfers terecht. Nederland zou zo'n 242 unieke groepen in beeld hebben. Kan je uitleggen, Arjan, waar zit dat grote verschil in tussen 80's die bij dat Meldpunt bekend zijn en 242 die je ook op andere plekken kan vinden? Ja, dus zeker kan ik dat uitleggen. In 2013 is er een uitzending geweest van Alberto Stegeman, undercover in Nederland, waarbij hij undercover is gegaan bij een secte. Dat heeft geleid tot kamervragen. Die kamervragen hebben geleid tot een onderzoek van bureau Beken. Die kwam tot een 84 in hun rapport. Naar aanleiding daarvan is het Meldpunt Sectesignaal opgericht. Daar was ik samen met een 8-tal andere hulpverleners de tweede lijn voor. Bij Sectesignaal zijn door de jaren heen 242 unieke meldingen binnengekomen. En dus over 242 groepen. Maar ook hier spreken we naar verwachting nog over een topje van een ijsberg. En wat was dat meldpunt precies? Want dat bestaat tegenwoordig niet meer. Het ministerie heeft de stekker uitgetrokken. Wat was het allereerste idee achter dat meldpunt? Het idee daarachter was dat slachtoffers van sekten eigenlijk niet ergens terecht kunnen. Dat er weinig expertise over is bij politie, bij GGZ. Dus dat er een plek nodig is waar A, zeg maar, ook gewoon een stukje informatie wordt verzameld. Zodat de overheid geadviseerd kan worden. Maar ook een plek waar slachtoffers een stuk advies kunnen krijgen. En doorverwezen kunnen worden naar hulpverlening. Vandaar dat we ook met een groep uiteindelijk van een stuk of 8 hulpverleners als tweede lijn betrokken waren bij dat sectesignaal. Mm-hmm. Ja. Hoe kan het dat grote groepen, of in ieder geval, sectes hoeven helemaal geen grote groep meteen te zijn. Er kunnen ook uit een aantal mensen bestaan. Hoe kan het dat die groepen vaak grotendeels onder de radar blijven? Dat het toch moeilijk is voor de overheid om die in beeld te krijgen? Ja, dat heeft meerdere redenen. Een van de redenen is natuurlijk, zeg maar, toch de vrijheid van godsdienst en vrijheid van samenkomst die wij in Nederland hebben. Waardoor in principe opsporings- en hulpdiensten toch wel terughoudend zijn om achter een kerkdeur te gaan kijken wat er misgaat. Want dat wordt toch gezien als van, nou ja, dat is een eigen verhaal. Daar mogen we ons niet mee bemoeien. Dat is toch een religieus kader. Dus dat maakt het moeilijk. In de tweede plaats wordt het ook moeilijk omdat de meldingsbereidheid heel laag is. Omdat mensen weliswaar, gebruikt of misbruikt worden. Mm-hmm. Maar daar niet heel duidelijk zelf nee tegen hebben gezegd. Ze zijn eigenlijk warm gekookt om erin mee te gaan. En ze hebben daardoor ook het idee dat ze er zelf onderdeel van zijn. Ja. En daardoor wordt er weinig gemeld. Dat bleek ook wel gisteren in de voorbereiding van dit programma. Heb ik een aantal documentaires over sectes weer gekeken. Dat het echt minutieus, stap voor stap eigenlijk opgebouwd wordt. Hè? Dat het niet van de een op de andere dag, bam, ik zit in een secte. Maar je wordt er echt langzaam ingezogen. En op die manier raak je eigenlijk ook een beetje die kijk op de werkelijkheid kwijt. Ja en nee. Dus terecht zeg je dat het vaak een proces is waarbij je langzamerhand wordt opgewarmd en langzamerhand je eigen identiteit wordt onderuit gehaald en je een nieuwe identiteit krijgt aangeboden. Dat is ook wel bekend onder de naam brainwashing. In mijn eigen geval ben ik op mijn 17e in de theologieopleiding in een eerste 2-weekse training terechtgekomen van de leider. Mm-hmm. En in 2 weken tijd werd eigenlijk je hele eigen identiteit al overhoop gehaald. Het programma bestond ook uit 2 weken. In week 1 leerde je eigenlijk alles wat er slecht was aan jezelf. Totdat je echt gewoon helemaal niks meer vertrouwde van je eigen denken en je eigen gevoel. En in de 2e week werd dan je nieuwe identiteit opgebouwd. Die zou dan, zeg maar, de nieuwe identiteit in Jezus zijn. Dus in mijn geval is het in 14 dagen gebeurd. Ja, dus het kan ook op een snelle manier. Zijn alle sekten meteen ook religieus? Nee, zeker niet. We hebben ook veel meldingen binnen gehad van sectes die meer in het therapeutische vlak zaten. Mm-hmm. Dus onder invloed van een hele charismatische of machtswellustige therapeut. We komen het tegen in de sportwereld. We komen het tegen in de commerciële wereld. Dus bijvoorbeeld die multilevel marketinggroepen bijvoorbeeld. Je komt het tegen meer, zeg maar, in de spirituele wereld. En dan bedoel ik meditatie, yoga, tai chi, kung fu groepen. Dus je komt het eigenlijk in allerlei gebieden tegen. Misschien kunnen we even aan de hand van een specifiek voorbeeld, wat onlangs in het nieuws was, er nog wat dieper op ingaan. Mm-hmm. Want de vereniging, als ik het goed zeg, Merlo, spreek ik het zo goed uit? Ja, ik weet niet precies hoe het uitgesproken wordt, maar Merlo, ik heb het nu zeker gevolgd. Ja, dat Zeeuwse Sint-Philipsland, Financieel Dagblad, schreef er vorige week een uitgebreid stuk over. Ja. Vereniging van een 84-jarige leider, Karim Bolijn, die met een speciale gave mensen behandelt. Mm-hmm. Wat was dat voor groep? Wat is dat voor groep? Ja, het is een groep rond een vrouw die zich volgens mij ortomoleculair therapeut noemt. Wat volgens mij een vrij beroep is. Opvallend genoeg heb ik begrepen uit dat artikel dat zij ook wel gerouilleerd is door de vereniging ortomoleculair therapeuten. Dus ondanks dat het een vrij beroep is, heeft ze toch bonje gekregen. Blijkbaar is deze vrouw zeer charismatisch. En weet cliënten aan zich te binden. Die dus niet alleen voor een consult komen, maar op een gegeven moment zelfs ook verhuizen. Naar Philipsland, zich aansluiten. Eigenlijk gewoon zich volledig toewijden. En dat is wel opvallend, vind ik. Ja, zij zegt dat ze dankzij Maria Magdalena als de enige mens op aarde een speciale gave heeft, daarover beschikt. Ja. Jij zegt al, charismatisch. Hoe krijg je mensen zover dat ze dan daarin gaan geloven op een gegeven moment? Ja, heel vaak gebeurt het door allereerst mensen iets te geven. Mensen krijgen een gratis cursus. Mensen krijgen een consult. Een behandeling. Vaak hebben mensen dat ook nodig. Zitten ze in een tijd in hun leven waarin ze het gevoel hebben dat, dat ze een behandeling nodig hebben. Dat er iets niet oké is met ze. En wat ze dan niet weten is dat het steeds verder gaat. Hè? Dus je wordt van de ene cursus naar de volgende of van de ene behandeling naar de volgende geleid. En dan eigenlijk begint daar de ondermijning al. Je wordt steeds verder ondermijnd in je eigen denken, in je eigen voelen. Soms wordt dat zelfs letterlijk gezegd. Hè? Vertrouw niet meer op je eigen gedachten, niet meer op je eigen gevoelens. Je wordt afhankelijk gemaakt. Het wordt op een slinkse manier, wordt de patiënt, de cliënt, de cursist afhankelijk gemaakt van de leer, van de therapie. Ja, en als we dan even kijken naar dat stuk in het FD, in het Financiële Dagblad, dan gaat het ook om miljoenen euro's rond die vereniging. En het staat op de radar van de Belastingdienst, de Fiscale Oplossingsdienst, FIOD, het Openbaar Ministerie zijn ermee bezig. Ja. In hoeverre speelt dan een financieel gewin mee ook voor een secteleider? Ja, dat kan. Hè. Dat kan. Het hoeft niet altijd. Toen ik het stuk in het FD uitgebreid las, werd ik ook gelijk herinnerd aan een aantal andere gevallen. Eentje in de Achterhoek, er een in Nijkerk. En waar zijn andere groeperingen waar je hetzelfde eigenlijk ziet. Hè. Waar ook soms medewerkers met PGB's vanuit de overheid toch eigenlijk worden ingezet op een onheuse manier. Gebonden budgetten, ja. Ja, precies. Waarbij huizen, waarbij vastgoed wordt aangekocht, die soms ook om onder de radar te blijven, weer op allerlei namen van subverenigingen of BV staat. Dus wordt er, dat viel me hier ook op bij deze beweging, dat er dus eigenlijk gewoon een soort van conglomeraat aan vastgoed wordt opgebouwd. Ja. Dat heel moeilijk te traceren is. Ja, deze vandaar sect... ook, en dan kom ik misschien maak een klein stapje. Ja, sorry, klein stapje maken naar sectesignaal. Toen we een aantal jaren met sectesignaal bezig waren, ontdekten we eigenlijk ook dat we moesten samenwerken met bijvoorbeeld arbeidsinspectie, belastingdienst. Natuurlijk justitie, politie, recherche. Mm-hmm. Om eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon helder te krijgen. Want zo'n secte krijg je niet zomaar helder. Dat is een puzzelstukje waarbij je eigenlijk met meerdere partijen puzzelstukjes in elkaar moet gaan leggen voordat je daar pas echt een helder beeld van krijgt. Ja, justitie beslist binnenkort of die Zeeuwse secteleider strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Kan een secte volgens jou dan ook een slimme dekmantel bijvoorbeeld zijn voor criminaliteit? Ja, dat is een zekerheid. Hè? Dat is ook bij sectesignaal wel gebleken. En je zou kunnen zeggen dat je een onderscheid hebt tussen spirituele of religieuze bewegingen of therapeutische groepen die steeds enthousiaster worden en daardoor ook steeds dwingender, dat het op een gegeven moment over persoonlijke grenzen van mensen gaat. En dat zou je kunnen zeggen, zo'n uit de hand gelopen, maar wel oorspronkelijk inspirerende groep. Dat is zeg maar het één. Twee is eigenlijk toch wel de groepen die door iemand worden opgezet met criminele bedoelingen. Mm-hmm. En er wordt er juist meer gebruik gemaakt van het religieuze of spirituele kader. Maar het uiteindelijke doel is criminaliteit. Het hoeven niet hele grote groepen te zijn. Het kunnen ook kleine groepen zijn. Net als deze vereniging zijn er ook meer kleine groepen die niet automatisch ook aan religie gelinkt worden, leer ik al van jou. In de podcast Een soort God van de Volkskant leerden we ook dat een konvoegroep langzaamaan in een secte kan veranderen. Laten we even kort luisteren naar een fragment waarin de hoofdpersoon beschrijft hoe dat ging. Ik heb hem in 1998 ontmoet in een sportschool omdat ik konvoe wilde leren. Een heftig figuur, flink gespierd. En een grote bek, dat je denkt van wow, deze man die weet waar hij het over heeft. Er werd ook wel een beetje een uitnodiging van ga een keer mee naar onze honk. Dat was dan in Nijmegen en er werd dan muziek gemaakt en samen eten. En dat deed ze dan eens in zoveel tijd na de training, gingen ze met z'n allen daar naartoe. En dan werd ik ook uitgenodigd van ga een keertje mee, is gezellig. Dus dat deed ik dan ook. En dan was dan na de muziek en eten een uitweiding over een theorie. En toen werd dat steeds frequenter van als je verder wil ontwikkelen als samurai ziel, dan is het wel wenselijk dat je wat vaker komt. Op een gegeven moment werd je uitgeweid van je familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Ja, een voorbeeld van hoe dat dus stap voor stap eigenlijk verder ging in deze sportvereniging, wat als eerste als een onschuldige kung-fu-groep begon. In hoeverre kan volgens jou nou een sportvereniging, maar ook een studentvereniging, sectarisch worden? In hoeverre het sectarisch kan worden? Ja, leren hier bijvoorbeeld dat er ook een sportvereniging langzaamaan eigenlijk tot een soort secte wordt. Ja, zeker. Het kan. Het wordt steeds fanatieker. Soms wordt de leider ook steeds enthousiaster van zijn eigen succes. En naarmate hij meer volgelingen krijgt, krijgt hij ook steeds minder kritiek. Gaat steeds meer in zichzelf geloven. Komt eigenlijk in een soort, je zou het een kleine psychose kunnen noemen eigenlijk. Het is een soort van waan. Komt in de waan dat hij onoverwinnelijk is. En gaat dan steeds verder in het uitvoeren van zijn macht. En naarmate hij op weinig tegenspraak stuit, wordt die rijkwijde van die macht steeds groter. Kwamen jullie dat bij sectes in jou wel eens tegen ook? Ja, heel vaak. Toch vaak meldingen van mensen die bij een guru-achtig type terechtkwamen. En daar dan in de ban van raakten. Ik heb het bij sectes in jou ook wel eens vergeleken met een soort van verliefdheid, hè? Je ziet alleen nog maar de mooie kanten van iemand. Je denkt echt dat iemand je hele leven gaat invullen. Dat het beste is wat je ooit hebt overkomen. Want werd het opvallend genoeg bij sectesignalen ook veelvuldig gebeld door naasten. Dus die zeiden van ja, we hebben een kind of we hebben een vader of een moeder. En die is bij een groepering gegaan. Maar sindsdien is die eigenlijk uit ons zichtveld verdwenen. Ja. Soms ook heeft een andere naam aangenomen, kleedt zich anders. Opvallend aan dit fragment wat je net liet horen is ook dat je eigenlijk het contact met de aardse familie, zoals het dan noemt, eigenlijk wordt ontraden. Hè? Want het is dan ineens niet meer je echte familie. Nou ja, je zal die echte familie maar zijn. Hè? En in één keer is je kind of je vader of je moeder is ineens beweerd eigenlijk dat je niet meer de echte familie bent. En, die is alle dagen bij de nieuwe broeders en zusters. Dus dat waren toch wel echt de ouders bijvoorbeeld die een paniek sectesignaal belden van ja, we zijn ons kind kwijt. Ja, of kinderen die ouders juist kwijt zijn. Ja, precies. Andersom ook, kinderen die ouders kwijt zijn. Of kinderen die ouders ook in paniek opbellen dat ze geld nodig hebben. Omdat hun eigen geld op is, maar ze willen bij die secte blijven. Of dat moet. Ja, in die zin is houdt het een beetje het midden tussen verliefdheid en een verslaving. Hè? Dus misschien is verliefdheid ook wel een verslaving trouwens. Maar het is een soort van, ja, weet je, dus ja, alles moet in het teken worden gesteld van het kunnen meeblijven doen aan die groep. Ja. Veel luisteraars zullen misschien denken, ja, dit overkomt mij nooit. Dat denk ik ook altijd bij een gesprek wat ik heb over secten. Maar kan je uitleggen hoe mensen in een secte belanden? Kan het eigenlijk iedereen overkomen? Of is er wel een soort vatbaarheid die je moet hebben? Ja, ik ben lid van de ICSA, dus de International Cultic Studies Association. Dat is een wereldwijd netwerk van secte-experts. Daar wordt ook best wel wat onderzoek gedaan. Ja, daar wordt ook veel onderzoek gedaan. Er zitten best wel wat academici in. Er wordt veel onderzoek gedaan ook naar sectes en hoe mensen daarin terechtkomen. En uit die onderzoeken blijkt ook wel dat het iedereen kan overkomen. Dus dat het niet zo is dat mensen vaak denken van, nou, dan moet je wel heel zwak zijn mentaal of emotioneel. Of je bent superlaag opgeleid. Maar dat blijkt dus dat niet zo te zijn. Dus iedereen kan daar het slachtoffer van worden. En het is ook niet zo dat mensen bij een secte gaan. Hè? Er is nergens een gebouw waarop staat, wij zijn een secte, doe met ons mee. Nee, het wordt altijd ingekleed als een yogagroep of een kungfu groep of een kerk. Dus je gaat eigenlijk bij iets waar je bij wil horen, wat fijn is, wat je inspireert. En vaak is dat ook zo. Hè? Misschien is dat ook wel goed om ook wel te benoemen dat sectes niet alleen maar netwerken zijn waar mensen vreselijk slecht met elkaar omgaan. Het zijn ook groepen waar vaak hele interessante en inspirerende activiteiten plaatsvinden. Ja, en waar je ook gelijkgestemde vindt. Waar je gelijkgestemde vindt. Hè. Zeggen wel eens, het biedt je drie dingen. Hè. Het biedt je vaak een instant oplossing of levensvragen. Het biedt je een soort instant succesidentiteit. Dat is ook wel opvallend. En het biedt je een instant sociaal netwerk. Je hebt gelijk nieuwe vrienden en familie. Ja. Dus het biedt mensen ook echt wat. Alleen de prijs is extreem hoog. Namelijk, het gaat ten koste van je eigen identiteit, je eigen levenssfeer, ten koste van je bestaande families en relaties. Maar helaas ook wel vaak ten koste van je geld, van je seksuele integriteit. Arjen van Dijk is sectexpert en deze ochtend mijn gast in Vroeg. Zit je te luisteren, heb je vragen, dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. En Arjen, met jouw welbevinden, goed bevinden, gaan we even naar wat vragen van luisteraars kijken. Ja. Vroege vragen. Want Henry Gerards, raadwetende in de Radio 1-app, je hoort regelmatig dat Jehovah-getuigen of leden uit de Pinkstergemeente onder dwang uit geloofgemeenschap worden verstoten. Zijn de geloofgemeenschappen automatisch secten, vraagt hij zich af. Ja, nou zeker niet. Want anders dan zouden we natuurlijk allemaal onder dat noemer moeten schuiven. Ik denk dat er een glijdende schaal is, zeg ik altijd, tussen inspiratie en intimidatie. Het is fantastisch om ergens bij te horen en om je te laten inspireren. Maar het moet geen intimideren worden. Dus op het moment dat je dus niet meer zelf mag nadenken, over je eigen leven mag beslissen, op het moment dat er wordt gedreigd, gemanipuleerd, dan moet je je echt afvragen of je wel in een goede beweging zit. Ja. En kan je jezelf dat nog afvragen dan? Nou ja, dat is dus het hele punt. Hè? Want een van de dingen die sectes doen is zeg maar het ondermijnen van de eigen oordeelsvorming. Er zijn allerlei technieken voor, hè? Die zijn ook onderzocht. En dan wordt dat dus steeds moeilijker. Ja, zeker. En dan zijn het vaak nog wel de omstanders die het zien. En die zeggen, joh, je bent wel erg fanatiek. Doe eens wat rustig aan. Weet je wel zeker dat je zoveel geld wil geven? Weet je wel zeker dat je zoveel tijd wil geven? Weet je wel zeker dat je je baan wil opzeggen om helemaal ervoor te gaan? Maar ja, dan is iemand vaak al te diep in. Ja. Een vraag van Marcel. Die zegt, hoi Steven en Arjen. Wanneer wordt een secte gevaarlijk voor leden en de buitenwereld? En lopen officiële instanties dan per definitie achter de feiten aan? Met rampzalige gevolgen soms. Ja, zeker. Ja, op een gegeven moment dan wordt het gevaarlijk. Voor de leden zelf of voor de naasten. Kijk, een voorbeeld. Hè. Een cliënt belde mij en die zegt, mijn partner die is in een spirituele groep beland. En sindsdien zorgt ze niet meer voor de kinderen. Ze is alleen maar daar. Ze is eigenlijk niet meer actief als mijn partner, maar ook niet meer als moeder van onze kinderen. Mm-hmm. Ze heeft haar baan opgezegd. En ze zit de hele dag door in bijeenkomsten van die groep. Ja, dan is het waarschijnlijk schadelijk voor deze vrouw. Maar in ieder geval ook voor haar gezin. Ja, je hebt ook voorbeelden van gezinnen die eerst in een sekte samenzitten en dan een van de ouders die uit die sekte raakt en daardoor vrouw en kinderen nooit meer ziet. Correct. En niet zelden worden er ook dan valse aangiftes gedaan. Hè? Dus door de sekte van mishandeling of kindermisbruik. Om er maar eigenlijk een proces op gang te brengen bij justitie dat ervoor zorgt dat een van de ouders de kinderen ook niet meer te zien krijgt. Ja, dat lijkt me best moeilijk. Omdat justitie daar toch wel in een way dan in mee kan gaan en daardoor dat verhaal ondersteunt. Of zie ik dat fout? Ja, ik heb concrete voorbeelden van cliënten waarbij de kinderen ook daadwerkelijk uit huis geplaatst zijn door de kinderbescherming. Ja. En dan in die secte eigenlijk geplaatst worden? En dan in die secte geplaatst worden? Nou, in dit geval in een ander gezin. Dus ook niet in de secte geplaatst zijn, maar ook niet teruggeplaatst zijn bij de vader. Die al jaren uit de secte is en in principe een verantwoord iemand is die goed voor zijn eigen kinderen kan zorgen. Maar kinderbescherming staat op het standpunt van er zijn zulke negatieve verhalen over vader vanuit de secte. En de kinderen zijn daar ook wel door geïndoctrineerd. Dus die vertellen die verhalen deels ook. Ja, dat kinderbescherming zegt, dan plaatsen we het maar in een pleeggezin. Met grote dramatische gevolgen voor vader, want die staat met zijn handen in het haar. René vraagt zich af, die zegt, goedemorgen, mijn naam is René. Zit er altijd een geldmotief achter sekten? Nee, het motief is niet altijd geldelijk. Misschien een klein uitstapje. Er wordt wel eens gezegd dat een sekte een andere definitie is. Dat het een groep aanhangers is van een narcist. Dus dat er mensen zijn die een overdreven idee van eigenwaarde hebben. Die denken dat ze geweldig zijn. En dan ook applaus willen van iedereen. Dus soms is voor de sekteleider het applaus zelf de winst. En dan hoeft het niet eens om geld te gaan. Dus het idee van macht te hebben over anderen. Dus dat kan het zijn. Het kan ook seksueel gewin zijn. Dus dat de sekteleider bewust een sekte opzet of gebruikt. Om over mensen hun seksuele grenzen te gaan. Dus het gaat dan echt over misbruik. Een mooie laatste vraag in dit blokje. Blijf je vragen ook stellen aan Arjen van Dijk, sekte-expert deze ochtend, mijn gast. Theo vraagt zich af in de Radio 1-app. Zijn er ook sekten geweest waarin iemand een hoge functie kreeg en toch vanuit eigen kracht die sekte ging afbreken? Een soort heldenstatus. Dat vind ik een moeilijk te begrijpen vraag. Dus ja, iemand die eigenlijk in die sekte zat en op een gegeven moment doorhad van dit is foute boel, en dan van binnenuit die sekte probeerde af te breken. Ja, er zijn wel voorbeelden van mensen die zeg maar binnen de sekte doorgroeien naar een hogere functie en dan het anders gaan doen. Afbreken zou ik nou niet direct willen zeggen, maar in ieder geval de scherpe randen ervan afhalen. Er zijn wel voorbeelden bekend van groepen die eerst sectarisch waren, maar onder invloed van nieuwe leiders wat zijn afgetopt, zeg maar. Kijk, sectarisme, dat is misschien ook wel goed om te zeggen, is een glijdende schaal. Hè? Heel vaak werd bij sectesignalen ook aan mij de vraag gesteld, is dit een secte? En dan komen mensen met een naam en met voorbeelden en zeggen, is het een secte? En bijvoorbeeld de groep die jij noemde ook uit Philipsland, die groep. Ja, dat kun je soms niet precies zeggen. Sectarisch gedrag is een glijdende schaal. Sommige groepen hebben een beetje sectarische kenmerken. Andere groepen hebben dat heel erg. Dus je ziet soms groepen daarin door de jaren heen ook nog wel eens wisselen. Het wordt extremer, soms wordt het ook weer wat milder. Ja. Omdat er een leider overlijdt of wordt gevangen gezet. En dan komt er dan een nieuw iemand. Ja, en dan verandert het ook weer wat. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even tijd voor ander nieuws vandaag, want vandaag lanceert Netflix de documentaire serie Depp vs. Hart. Wekenlang waren we volledig in de bang van het meedogenloze rechtszaak tussen de voormalige acteurs. Het koppel in ieder geval, ze zijn nog steeds acteurs. Johnny Depp klaagde zijn ex Amber Hart voor $50 miljoen aan voor smaad, dat zij een opiniestuk schreef over huiselijk geweld, waarop Hart op haar beurt een tegenzaak aanspande voor maar liefst $100 miljoen. Uiteindelijk betaalde Hart haar ex $1 miljoen als schikking. Hoop gesmeid met geld dus. Daarom tijd voor Michael Kiwanuka, Tomish en Money is dit op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:02. skies. Money can't cover up the lies. I need true love tonight. All money lies. It's no surprise we fight. When money tries to ruin everything, pain in the skies. Money can cause a man to cry. Goedemorgen, het is bijna 7 minuten over 6:30. Je luistert naar NPO Radio 1. Michael Kiwanuka in samenwerking met Tomish was dit. En Money hoorde je. Het is woensdag 16 augustus. We hebben het vandaag in vroeg over sectes in Nederland. Want er zijn er volgens deskundigen meer dan je misschien denkt. Naar schatting zelfs zo'n 200 tot 300 hier. Ik besprak het eerste half uur van deze uitzending met mijn gast, sectexpert Arjen van Dijk, al dat de sport- of studentenvereniging soms ook sectarische trekjes kunnen hebben. Maar hoe kom je nou uit die secte? En hoe is het leven daarna? Daar ga ik over praten nog met hem. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Laten we nog even een andere Nederlandse secte als voorbeeld nemen. De Orde der Transformanten. Die groep komt geregeld in het nieuws namelijk. Een lid van de christelijk sectarische Orde der Transformanten uit Hoeven zou vrijdag een oud sectelid hebben neergestoken in Laren. Slachtoffer is een man die jaren geleden uit de orde is gestapt. De orde die zichzelf een christelijke geloofsbeweging noemt, komt eerder deze zomer in opspraak na publicaties over dwang en manipulatie. Zelf spreekt de groep over een lastercampagne. Het proces tegen een 58-jarige Nederlandse sectenleider in Duitsland is nog in volle gang. De zelfbenoemde profeet Robert B. eiste nieuwe vrouwen op voor seks in de sectarische Orde der Transformanten. Ja, de sectarische Orde der Transformanten. Arjen, dat klinkt heftig. Wat is dit voor groep? Ja, dit is een groep inderdaad rond die zelfverklaarde profeet Robert B. Het is een groep die op verschillende plaatsen in Nederland heeft gewoond. Als een soort commune, soms in meerdere woonhuizen vlak bij elkaar. Ze hebben zeg maar wat plaatsen in het zuiden des lands bewoond. En op een gegeven moment zijn ze naar een klooster over de grens gegaan bij Nijmegen, in Kleven volgens mij. En daar hebben ze ook wel een toch wel een soort van verhuur gedaan als een soort van conferentiecentrum. Maar daar woonden ze dus ook met een commune in dat klooster. Mm-hmm. En een vrij extreme groep, ja. Ja, en 3 jaar geleden werd hij uiteindelijk opgepakt. Hij staat bekend als de profeet binnen de groep. Hij werd gearresteerd op verdenking van verkrachting en misbruik. Inmiddels veroordeeld. Ja, ik dacht even dat we een slechte verbinding hadden. Oh, kan je me nog horen? Ja, ik kan je nog horen. Ah, perfect. Hij is inmiddels opgepakt, vertelde ik. Opgepakt, verdenking van verkrachting en misbruik. Inmiddels veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Wat is dat voor man, die Robert? Het is in ieder geval iemand waarvan ik begrepen heb dat hij een eigen boek geschreven heeft. Een soort bijbeltje, waar hij zeg maar alle regels van de groep in heeft gezet. Hij weet toch wel mensen aan zich te binden. Mensen gaan er op een gegeven moment, gingen op een gegeven moment ook in die commune wonen. Een hele eigen manier van leven. En waarin hij zelf heel bepalend was, charismatisch, maar ook wel heel intimiderend. Dus mensen waren ook wel echt wel, wat ik begrepen heb, heel bang voor hem. En ook echt een duidelijk vijandbeeld creëren naar de buitenwereld. Dat zag je ook heel duidelijk. Ja, en mensen die niet loyaal zijn of eruit stappen. Toch ook wel chasen, om het zo maar te zeggen. Dat komen we toch niet vaak tegen in Nederland. Dat ex-leden van sectes worden neergestoken. Dat gaat natuurlijk wel heel erg ver. Ja, er zijn twee voorbeelden. Ja, dus waar mensen die secte hadden verlaten, uiteindelijk in ieder geval iemand op bezoek kregen die met een pruik, één keer met een mes en één keer met een pistool iemand bedreigde ook. En ook wel heeft mishandeld. Ja, dat vind ik toch in de jaren dat ik meldingen heb gekregen, vind ik dat toch wel een ongekend verhaal. Ik kom toch al veel cliënten tegen die door de secte nog wel worden achterna gezeten met verbale bedreigingen. Maar dit gaat wel heel ver. Ja. Seksueel misbruik was hier ook belangrijk. De man is overigens in Duitsland uiteindelijk opgepakt, hè, en daar veroordeeld voor 5 jaar gevangenisstraf. Ja. Is dat element van seksueel misbruik, komt dat vaak voor binnen sectes? Werkt dat als een soort machtsmiddel? Ja, helaas komt dat vaak voor. Bij Sectesignaal hadden we op een gegeven moment ontdekt dat we de dossiers op 3 stapels konden leggen. Een stapel seksueel misbruik, stapel financiële uitbuiting en een stapel arbeidsuitbuiting. En dat eigenlijk in alle sectes één van de 3 of meerdere van de 3 aanwezig waren. Dus ook seksueel misbruik is daar een belangrijke voor. Deze man is opgepakt uiteindelijk, zit vast nu. Wat gebeurt er dan met zo'n secte als die persoon wegvalt? Ja, nou ja, dat is dan de vraag, hè. Soms is men ontgoocheld en valt het uit elkaar. In dit geval heb ik begrepen dat er een nieuwe leider is op een van de mensen uit de oude secte die het leiderschap heeft overgenomen. Ja, dan is de vraag, wordt het wat milder? Hè? Wordt het, gaan de extreme kanten eraf? Of blijft het gewoon doorgaan? Ja, en het punt is met de secte, het is allemaal achter gesloten deuren. En zolang er geen duidelijke misstanden naar buiten komen, is er ook eigenlijk weinig onderzoek mogelijk. Het is natuurlijk wel een groot probleem. He, dus als de meldingsbereidheid laag is, je niet zo goed weet wat er binnen kamers gebeurt, ja, dan hebben we er met elkaar ook geen zicht op. Ja. Is het duidelijk hoe dat dan psychologisch ook werkt bij secteleden? Als er een hele groep iemand volgt, diegene wordt opgepakt, overlijdt misschien, dat kan natuurlijk ook gebeuren, en er een volgend persoon opstaat. Is het duidelijk hoe dat psychologisch dan ook werkt? Nou ja, kijk, wat bij sectes gebeurt, er worden ook extreme zwart-wit beelden gecreëerd richting de buitenwereld. Vaak wordt de binnenwereld, dus de eigen groep, als heilig beschouwd, als goed, als beter dan de rest. En de buitenwereld als extreem kwaadaardig, in zonde gevallen of in duisternis of misleid. Dus ze zien dan zelfs bijvoorbeeld zo'n juridisch proces eigenlijk als een soort van werk van Satan, zeg maar. Hè? Om het maar even zo heel extreem te schilderen. Dus het wil niet altijd zeggen na een veroordeling van de leider, dat de leden er ook van overtuigd zijn dat de leider slecht is. Vaak denken de leden nog steeds dat de leider goed was, maar tegengewerkt wordt door krachten in de samenleving. Dus soms bindt het de secte juist nog meer samen. Zeker als er dan iemand opstaat die dat narratief blijft voeden. En van wij worden tegengewerkt door de samenleving. Dat stond overigens ook in dat stuk in de FD over die groep in Zeeland. Waarbij ook alle vormen van onderzoek vanuit de Belastingdienst of vanuit justitie worden gezien als een stuk tegenwerking wat Maria Magdalena zou hebben voorspeld. In deze groep, in die Orde der Transformanten, daar zijn dus ook 2 ex-leden mishandeld uiteindelijk, nadat ze de groep hadden verlaten. Betekent dat ook dat je als ex-sectelid altijd in de angst leeft, dat je altijd een bezoekje kan krijgen van iemand? Nu lijkt er volgens mij hadden wij we hadden toch even storing. Ja, volgens mij ben ik er weer. Hoorde je de vraag wel, toevallig? Nee, ik hoorde de vraag niet. Sorry daarvoor. Nou, de vraag ging over of je als sectelid altijd in angst leeft naar aanleiding van deze 2 mensen die mishandeld zijn, nadat ze die Orde der Transformanten hebben verlaten. Nou, mijn eigen ervaring is van wel. En angst kent natuurlijk vele gradaties. Maar de dreiging, om ze Engels, is wel iets wat heel kenmerkend is bij sectes. Dus continu een gevoel van dreiging. Van de boze buitenwereld die zomaar zou kunnen binnenkomen, die zomaar de boel zou kunnen veranderen. Ze zeggen ook wel eens, sectes installeren fobieën. Je moet zorgen dat je leden altijd ergens heel bang voor zijn. Want anders zijn ze niet bereid om naar je instructies te luisteren. Dus angst speelt een hele belangrijke rol in het dociel maken van de volgelingen. Ja, zeker. Nu hebben we een aantal voorbeelden met elkaar besproken. Heftige voorbeelden ook. En je refereert al een aantal keer aan het meldpunt sectesignaal. En begrijp eigenlijk nu steeds beter waarom zo'n meldpunt belangrijk is. Toch werd dat meldpunt in 2020 opgegeven, omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde dat de politie en andere betrokken instanties goed genoeg in staat zijn om meldingen op te nemen, misstanden, strafbare feiten adequaat aan te kunnen pakken. Hoe kijk jij naar het opheffen van dat meldpunt? Ja, het is onbegrijpelijk. Het is onbegrijpelijk omdat het ook diametraal ten opzichte van de ervaring staat van sectesignaal. Kijk, er wordt dan gezegd, politie is daar heel goed toe in staat. Nou, bij sectesignaal is juist gebleken dat de politie daar niet toe in staat is. Sterker nog, ik heb vergaderingen bij sectesignaal gehad met de politie samen, waarbij de politie toegeeft van, we zijn zo blij dat dit er is, want wij weten niet zo goed wat we hiermee moeten. Omdat er dus er weinig kennis over is binnen de politie. Er is ontzettend weinig kennis. En we hadden op een gegeven moment een situatie bijvoorbeeld bij die sector River of Glory uit Winterswijk. Waarbij toch werd gedacht van hier is weinig aan de hand. Maar pas toen we met de verschillende puzzelstukjes om één tafel zaten. Hè, dus Belastingdienst, Arbeidsinspectie, de Veiligheidsdriehoek. Hè, dus dat is burgemeester, politie. Dat je dan op een gegeven moment gaat kijken van, en uitkerende instanties overigens speelden daar ook een rol in. En toen werd pas ontdekt van, hier zitten heel veel uitkeringen bij deze sectors. Er zitten ook best wel veel auto's waarvan een deel ook niet op kenteken staat. En toen is er wat doorgerechercheerd en toen kwam eigenlijk de vuiligheid naar boven. En dat is toch een casus waarin sectesignaal een cruciale rol heeft gespeeld door het verbinden van de diverse partijen. Ja. En je kunt dan wel zeggen, de politie weet wel wat ze moeten doen. Nou, A is de ervaring, kan ik echt vanuit mijn eigen cliënten echt duidelijk zeggen van, dat is niet het geval. Dan wordt er ook bijvoorbeeld in een reactie op de Kamermotie door de minister Opstelten nog gezegd, destijds, want in Grapperhaus was het volgens mij die daarop reageerde van, er is voldoende kennis ook in de GGZ aanwezig. Nou, dat is ook incorrect. En dat is ook bij de conclusies. Hè. Dus mevrouw Krijne, de teamleider van sectesignalen, heeft 2 jaar geleden nog in een radioprogramma heel duidelijk betoogd dat er onvoldoende kennis is binnen de GGZ en de politie. Een vraag komt daar ook over binnen van Joris. Die zegt, Arjen, Joris hier van sectesignaal schrijft hij, ik heb vorig jaar meegedraaid met een onderzoek van de politie naar de veiligheidsrisico's naar aanleiding van het opheffen van sectesignaal en naar de rol van de politie in de aanpak en de benadering van secten. Hij vraagt, ik ben benieuwd wat Arjen vindt wat de rol van de politie moet zijn op dit gebied. Nou ja, in de eerste plaats denk ik meldingen serieus nemen. Dus niet meteen naar het juridische kader kijken. Dus als iemand zegt misbruik te zijn en je gaat naar de situatie vragen en dat blijkt de situatie te zijn waarin iemand niet actief nee heeft gezegd, maar mee is gegaan bijvoorbeeld omdat de leider, ik noem maar wat, instructies had van God zelf om de seksuele relatie aan te gaan, dan word je dus eigenlijk gewoon gemanipuleerd. Om dat soort meldingen wel heel serieus te nemen. En er wordt te vaak gezegd, hier kunnen we niks mee. Het spijt ons, bij ons moet u niet zijn. Ik denk toch dat de politie meldingen serieus moet nemen. Dat in de eerste plaats. En toch moet proberen, maar daar heb je dus echt wel zo'n expertisecentrum of meldpunt voor nodig, om dat soort signalen ook wel gewoon naast andere signalen te gaan leggen, om te kijken, is hier meer aan de hand binnen deze groepering? En wat vaak ook, en dat blijkt ook in die casus van River of Glory in Winterswijk zo te zijn, de wijkagent is daar gewoon eens een aantal keren langs gegaan en ontdekte toen een zeer vijandige houding aan de voordeur. En dat riep eigenlijk nog meer wantrouwen op. En toen zijn ze toch echt wel wekelijks op een gegeven moment gewoon eens even aan gaan bellen. Van, wat gebeurt hier? Wat doen jullie? En leg het ons eens uit. Dus ga langs, laat je gezicht zien. Wees eens wat minder bang voor een kerkdeur. Ga eens achter een kerkdeur kijken. Ja. En stel eens goede vragen. Waar komt die angst vandaan, omdat ze bang zijn dan de wet te overtreden? Exact. Er is een beetje het rare idee dat de vrijheid van de godsdienst betekent dat de godsdiensten in Nederland ook boven de wet verheven zijn. Ja. En dat is een hele rare gedachte. Daar is juridisch ook eigenlijk niet zo heel veel voor te zeggen. En dat speelt op heel veel vlakken. Zodra iets godsdienstig is, dan gaat iedere politicus, dan gaat iedere politieagent met meel in de mond praten. En dan durven ze eigenlijk niks meer. Arjen van Dijk is secte-expert en deze ochtend mijn gast. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over dit onderwerp? Dan mag je ze nog stellen in de NPO Radio 1-app. Dan kan ik ze zo meteen nog aan Arjen van Dijk geven. En die app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Het is bijna 5:50 geworden, 16 augustus 2023. Dit is Amy Winehouse, Halftime. Simple, sweet guitar. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you. Zeven minuten voor zes, Amy Winehouse op NPO Radio 1. Wie luistert naar Vroeg? We gaan het vandaag hebben over sectes in Nederland. Bespreek dat met secte-expert Arjen van Dijk. Je mag vragen aan hem nog even stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vragen komen er zeker binnen. Van Diana Kort bijvoorbeeld. Zij vraagt zich af, zijn er nu typerende sekten in opkomst in Nederland? Ja, dat is een hele leuke vraag. Want daar kan ik eigenlijk wel bevestigend op antwoorden. Ik krijg ook wel steeds meer mensen die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over mensen die vrij ver gaan in het milieubewustzijn. Waarin mensen soms ook wel daar zo fanatiek in worden, dat familie of omstanders ook wel zeggen, gaat dit niet een beetje te ver? Dus dat soort dingen, dat viel mij op. Dat hoorde ik een tijdje geleden. Kan je daar een voorbeeld van geven? Iemand die... Iemand die zeg maar zodanig vindt bijvoorbeeld dat vlees eten slecht is voor het milieu. Dat hij niet alleen zelf vegetariër wordt, maar ook gewoon heel fanatiek wordt naar het eigen gezin. En niet alleen mensen daarin zeg maar inspireert, maar ook intimideert. Dus toch tegen mensen gaat zeggen van, ja, je bent toch echt wel een heel slecht iemand als je wel vlees eet. En jij zegt dat neigt naar secte. Ja, naar dat secte. Onder invloed. Klopt, ja, nou ja, omdat het in groepsverband, hè, onder invloed van een aantal andere milieubewuste mensen, die dan een nieuwe leefstijl gaan aangaan. Maar daarin wel heel ver gaan. Dus dat is een melding die ik een tijdje geleden had. Natuurlijk zijn er rond het hele corona gebeuren natuurlijk ook groepen geweest die vrij fanatiek waren in het tegen het overheidsbeleid zijn. Dat mag natuurlijk, hè. Ik bedoel, dat is op zich niet sectarisch. Mm-hmm. Maar daar zijn in de uiterste flanken van die groepen zijn ook wel sectarische dingen voorgekomen. Ja, ja. In de Radio 1 op zich ook wel af. Die zegt, goedemorgen, de groep complotdenkers en zogenaamde autonomen, die vind ik wel sectarische trekken hebben, schrijft zij of hij. Er zijn sleutelfiguren die mensen opjutten, ook in het openbaar, via sociale media, zelfs in de Tweede Kamer, schrijft zij, de Forum voor Democratie. Mm-hmm. Valt dat dan ook onder sectes? Nou ja, kijk, sectes is natuurlijk een groepsdynamische definitie. Het geeft aan, sectes is gewoon een groep waarbinnen men dwingend is. Hè? Waarbinnen mensen ook overschrijden, zeg maar, de persoonlijke levenssfeer van de leden. Dus het is natuurlijk best wel moeilijk te zeggen in hoeverre vindt dat dan plaats. Maar dat kan in een politieke partij of in een politieke beweging plaatsvinden. En het heeft ook wel te maken met het gepolariseerde landschap, hè? En je zou kunnen zeggen, misschien ook wel, met name omdat vanuit de overheid negatief werd gereageerd op mensen die zich niet wilden laten vaccineren. Ja. Die groep ook op een gegeven moment steeds fanatieker werd. Hè? Ja. En dus ook meer samen ging klonteren en ook meer in het verzet ging. Dus het is misschien wel vrij makkelijk om te zeggen dat dat dan allemaal sectarisch is. Maar je ziet wel dat groepen wat extremer worden. Ja, absoluut. Maartje vraagt zich. Maak hem af. Dat zou kunnen dus. Nee, joh, ga je gang. Ga gerust verder. Maartje die vraagt zich af. Ik ben geïnteresseerd in true crime en luister veel naar podcasts over sectes. En ik zie ook steeds meer series en films voorbij komen over mensen die in secten zaten of waar een secte helemaal weer wordt uitgediept. Hoe kijkt jouw gast ernaar dat mensen hier voor hun plezier naar luisteren en kijken? Ja, het intrigeert gewoon enorm. Hè? Dat merk ik over dit onderwerp. Er wordt altijd veel over gepraat. Het is een soort van, ja, misschien ook wel your worst nightmare. Weet je wel? Dat je gewoon met je volle verstand in een groep terechtkomt. En dan je eigen identiteit kwijtraakt. En dan helemaal voor een groep gaat. Eigenlijk ten koste van je eigen leven. Dus dat spreekt enorm aan. Er zijn ontzettend veel films en series en docu's over. Wat vind ik daarvan? Misschien is dat of het moreel verwerpelijk zou zijn om daarnaar te kijken of zo. Ja, ik denk het niet. Vraag jezelf al af, waarom ben je er zo geïnteresseerd in? En ben je er misschien zelf wel heel bang voor dat het zou gebeuren? En wat zou de samenleving kunnen doen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het onderwijs of aan de opvoeding. Wat kunnen we eraan doen om kinderen en jongeren weerbaar te maken dat het niet bij ze gaat gebeuren? Ja, je zegt echt, die grote vraag moeten we ons wel stellen als het gaat over secten. Absoluut. Ja, ik denk zelf dat met name de vaardigheid van het kritisch denken een hele belangrijke is. Het is ook niet voor niets hè, dat veel sectes zich toch wel een plek vinden in een gelovig gebied. Hè, zoals Zeeland, de Veluwe. Omdat daar de mensen nog wel gewend zijn om te luisteren naar de dominee en naar de kerk. Naarmate volgen. Secularisering iets makkelijker wellicht. En ik denk dat kritisch denken, hè, dus gewoon je altijd leren afvragen van hey, vind ik dit echt, is dit echt zo? Maar ook bijvoorbeeld een stuk kennis van mensenrechten. Dat je het recht hebt om je aan te sluiten bij een groep, maar ook het recht hebt om weer weg te gaan. Dat je het recht hebt om over je eigen lichaam te beschikken, over je eigen medisch dossier, over je eigen medische keuzes. Ik denk dat jongeren veel meer mogen worden voorgelicht over hun eigen rechten, zodat ze die ook niet zo makkelijk opgeven. Als mensen nu luisteren en zeggen, ja, ik ben slachtoffer van een secte of ik ken iemand die ten prooi is gevallen of bijna gaat vallen. Korte antwoord, wat zou jouw advies dan zijn? Houd het contact. En wat een van de trucken van de sectes is, of die dynamieken, is dat doordat de omstanders gaan waarschuwen, eigenlijk de relatie verslechtert. Dus als je met jouw familielid heel veel gaat praten over ga niet bij de secte, doe dit niet, dan kom je in een heel negatieve spiraal terecht. En dan op een gegeven moment gaat iemand het contact met jou ook verbreken. Want dan word jij eigenlijk een soort sta in de weg. Oké, dus hou dat contact. Dat is een mooi laatste advies. We moeten het helaas hierbij laten, Arjen van Dijk. We hebben veel van je geleerd het afgelopen uur. Het volgende programma staat namelijk op ons te wachten. Arjen van Dijk, sect-expert, dank voor je tijd deze vroege ochtend. Uitzending is zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu, Astrid Kersenboom, NOS Radio 1 Journaal. Ik ben er morgenochtend weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.